एक बार तो करते हैं सब कोई हसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुमा। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हसी खता। खिड़कियां वो बाहर को रह गुजर हर मोड़ पे जो साथ हो ऐसा हो हम सफर जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा एक बार तो करते सब कोई हसी खता वरना